Ja, Luc Beerdink, je bent hier bij Stef Bos, de dernière in de Roma. Ja. Ben je fan van Stef Bos? Ik weet niet, het woord fan gaat in veel verschillende soorten natuurlijk. Maar ja, wat hij zei over het meisje, dat had tegen hem gezegd, ja, ontroert mij. Hij kan mij ook zeer ontroeren, ja. Hij zegt dat muziek passie is. Is dat voor jou ook het geval? Ik denk het moment dat je je eigen liedjes schrijft, dat je precies doet wat je wilt, dan is muziek passie, daar heeft hij gelijk in. Ja. Doe je dat ook eigen liedjes maken? Ik ben er nu zelf wel mee bezig. Ik kan ze alleen nog niet op het podium laten horen natuurlijk, maar ik ben er wel mee bezig, ja. Wat heb je eigenlijk gestudeerd? Want we kennen jou natuurlijk als de hoofdrolspeelster van Huis Anubis. Heb jij ook zang en dergelijke gedaan? Ik heb nog helemaal niks gestudeerd in deze theater, zangachtige dingen, nog helemaal niets. Ik ben nu wel bezig met zangles sinds ik bij Studio 100 dan zit. En that's it eigenlijk. En toch zo verbluffend mooi zingen, want je bent eigenlijk, heb ik onlangs geschreven in een recensie van jouw theatershow met Huis Anubis, dat je eigenlijk een van de parels bent van Studio 100. Dankjewel. Ik wist niet dat jij dat was. Ik zat in mijn lijstje toen ik die recensie las en ik kreeg vleugels. Het was echt onwijs leuk om te lezen. Ik denk dat ik nog een hele lange weg te gaan heb voordat ik ergens kom dat ik zelf ook meer tevreden zou zijn. En ik denk dat ik echt mensen ook zo ontroerd zou kunnen laten zijn. Maar ik doe mijn best. We gaan nog in juli een theatershow spelen en de tweede film komt eraan. En daarna misschien nog een theatershow, een nieuwe. Ik heb ontzettend veel zin in de nieuwe film. Ik ben heel benieuwd wat de kinderen ervan gaan vinden. Het is gigantisch populair aan het worden in Nederland en in België. Hoe verklaar je dat? Hoe wij het verklaren is, kinderen houden van mysterie. Toen ik een kind was, hield van avontuur. Ik vond het geweldig. En dat zit ontzettend veel in Anubis. En je hebt natuurlijk ook kinderen kunnen zich met Nienke, met Patricia, met Amber, met Appie, kunnen ze zich wel inleven. En dus ze kunnen in hun personage kruipen en zichzelf daarin terugzien. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Oké, dankjewel. En heel veel succes nog met Huis Anubis.